Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 11 lipca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa śmigłowca pod Opolem, dwie osoby nie żyją. Tuż przed szczytem NATO Donald Trump ostro krytykuje Niemcy za interesy z Rosją. Mija 75 lat od krwawej niedzieli na Wołyniu. Senat uczcił ofiary minutą ciszy. Dwie osoby zginęły w wypadku śmigłowca w Domecku koło Opola. Trzecia osoba była reanimowana na miejscu, została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracuje 8 zastępów Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Po uderzeniu maszyny w ziemię nie doszło do pożaru. Prywatny śmigłowiec spadł na pole 60 metrów od drogi i 30 metrów od zabudowań. Donald Trump ostro skrytykował europejskich sojuszników tuż przed szczytem NATO. Amerykański prezydent zarzucił im, że nie płacą wystarczająco dużo na wspólną obronność, a obciążają tym Stany Zjednoczone. W ostrych słowach mówił też o Niemczech, że są zakładnikiem Rosji. Trump zaznaczył, że będąc w NATO, równocześnie współpracują z rosyjskim koncernem Gazprom i kupują gaz przez Nord Stream. Niemcy płacą każdego roku miliardy dolarów Rosji. My chronimy Niemcy, Francję i inne kraje, a tymczasem wiele krajów robi interesy gazowe z Rosją i płaci do ich kieszeni miliardy dolarów. My mamy was chronić przed nimi, a wy im płacicie? Uważam, że to bardzo nieodpowiednie. Były niemiecki kanclerz jest teraz szefem firmy, która odpowiada za przesył gazu. Koniec końców Niemcy będą miały prawie 70% kraju pod kontrolą Rosji, gdy chodzi o gaz naturalny. Trump wskazał przy tym Polskę jako kraj, który nie przyjąłby gazu od Rosji, bo nie chce być jej zakładnikiem. A polski prezydent w Brukseli, Andrzej Duda, tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO zapowiedział nowe zakupy dla armii. Na pewno w ciągu najbliższego miesiąca, półtorej miesiąca dowiecie się Państwo o nowych zakupach dla polskiej armii. Plan modernizacji i dozbrajania polskiej armii jest realizowany i tutaj mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Prezydent powiedział też, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w NATO i nie ma zagrożenia co do wydatków na obronność. Mija 75. rocznica rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku bojówki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia UPA zaatakowały równocześnie 99 miejscowości. Zamordowano kilkanaście tysięcy polskich mieszkańców Wołynia. Ofiarę minutą ciszy uczcił Senat. Czcimy pamięć zamordowanych, a także potępiamy morderców i domagamy się możliwości godnego uczczenia ofiar, w tym także ekshumacji ich zbiorowych mogił. Oczekujemy, że współpraca międzynarodowa oparta na rzetelnym przedstawieniu historii będzie wykluczać gloryfikację sprawców i uczestników tych zbrodni. Uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej odbywają się dziś w wielu polskich miastach. 19 osób oskarżonych o wyłudzanie VAT-u. Zakończono śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, wyłudzaniem podatku, a także praniem brudnych pieniędzy. Rzecznik katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek informuje, że oskarżeni wykorzystali w większości fikcyjną działalność kilkunastu firm, także czeskich i słowackich. Wśród oskarżonych 3 osoby to są osoby, które odpowiedzą za kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą. Na skutek działalności tej grupy przestępczej straty Skarbu Państwa sięgają kwoty ponad 13 milionów złotych. Grupa ta działała w okresie od września 2011 roku do końca 2012 roku, głównie na terenie południa Polski, na terenie Śląska przede wszystkim. Akt oskarżenia trafił do katowickiego sądu. Prokurator na poczet przyszłych kar zabezpieczył majątek oskarżonych o wartości 700 tysięcy złotych. Już za godzinę poznamy szczegóły festiwalu Lata z Radiem. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbędzie się 26 sierpnia w Gdyni. Dyrektor artystyczny imprezy Piotr Metz. Po 13 przede wszystkim ogłosimy wszystkich wykonawców, prawie wszystkich wykonawców, bo mamy jeszcze pewien rąbek tajemnicy imprezy, która 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni będzie takim finałem muzycznego lata Polskiego Radia. Jest to impreza, która po raz pierwszy chyba łączy w takim stopniu wszystkie anteny. Możemy zdradzić, że na dwóch scenach wystąpią artyści znani z anteny Trójki. Będą też debiutanci. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

Gregory Porter i Światełko w tunelu. No, może dzisiaj też zabłyśnie, ale na razie wygląda to chyba nie najlepiej. To nie są żarty. W Polsce co roku giną ludzie, bo się po prostu topią. Ilu ich jest i dlaczego? O tym powie nam pan Rafał Halik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Monitorowania stanu zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. No to poznajmy fakty, bardzo proszę. Ile osób się topi w Polsce co roku? Dane mamy ostatnie za rok 2016 i trzeba liczyć, że to jest 617 osób. Zazwyczaj podaje się dane policyjne, ale te dane policyjne tylko dotyczą przypadków tam, gdzie interweniowała policja. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące umieralności ludności Polski, to tych osób topiących się w Polsce jest znacznie więcej. Więcej niż myśleliśmy, więcej niż wiemy. Niestety tak to wygląda, ale mogę powiedzieć na pocieszenie, że rekordy biliśmy w latach 90., kiedy blisko 2000 osób umierało w wyniku, ginęło właśnie w wyniku utonięć w Polsce i to był rekord. Z roku na rok tych utonięć jest coraz mniej, no ale powiedzmy sobie szczerze, że sytuacja nie jest najlepsza, ponieważ jakbyśmy wzięli pod uwagę ryzyko utonięcia, statystyczne ryzyko utonięcia Polaka w porównaniu do takiego przeciętnego obywatela Unii Europejskiej, to Polak ma dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu w wyniku utonięcia niż... Dwukrotnie? Aż dwukrotnie? A dlaczego, proszę powiedzieć? To trudno, tutaj jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to nikt nie zbadał dokładniej czynników ryzyka ludności polskiej, jeżeli chodzi o utonięcia, jakie tutaj czynniki najczęściej towarzyszą, natomiast można powiedzieć tutaj o pewnych takich czynnikach hipotetycznych, a mianowicie przede wszystkim tutaj na pierwsze miejsce wyprowadza się alkohol, no niestety ten alkohol bardzo często u polskich topielców występuje. Tutaj było przeprowadzone kiedyś badanie na podstawie badań sekcyjnych. To było w Bydgoszczy przeprowadzone i ponad 50% wszystkich topielców, którzy byli, były zidentyfikowane w nich substancje psychoaktywne, w tym alkohol. I tutaj alkohol wydaje się, że odgrywa pierwszorzędne znaczenie. Ja powiem jeszcze tak, że mamy bardzo dużo stereotypów na temat utonięć w Polsce. Myślimy, że głównie do utonięć dochodzi w takich sytuacjach związanych z urlopami, że to są głównie wyjazdy, że to są ludzie młodzi. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na statystyki GUS-owskie, tak ogólnie, to większość osób tonących tonie w miejscu zamieszkania i są to w 80% mężczyźni powyżej 50 roku życia. Jeżeli prześledzimy też również przyczyny zgonów w wyniku utonięć, to gro tych utonięć to są po prostu wpadnięcia do wody. To nie jest to, że ktoś kąpie się i albo pływa i tak jak nam się wydaje i nagle tonie. Większość tych utonięć to są zwyczajne wpadnięcia do wody. To znaczy, że ktoś niezamierzenie wpada do wody. No to są szokujące sytuacje, no ale tak to wygląda. Takie są fakty. A proszę powiedzieć, a ile z tych osób nie umiało pływać? Da się to... Wiemy coś o tym? Niestety nie wiemy nic na ten temat. Natomiast wiemy na podstawie innych badań naukowych, które były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i w krajach skandynawskich, że również mężczyźni, bo głównie to są mężczyźni, w 80% to są mężczyźni, te osoby tonące, to trzeba tutaj to dodać. Mężczyźni mają, cechują się tym, że podejmują bardziej ryzykowne zachowania związane z wodą. Częściej decydują się na kąpiel w wodzie, źle oceniają zagrożenie płynące z wody, częściej podejmują też pływanie w pojedynkę i tutaj taka okoliczność może też występować, możemy domniemywać, że w Polsce też do tego dochodzi. Czyli gdyby tak mocno to nazwać i powiedzieć, bo w końcu jednak chodzi o ludzkie życie i to jeszcze nawet to są większe liczby niż myśleliśmy, no to przyczyny są takie, że głupota, no bo jeżeli ktoś pije alkohol albo bierze narkotyki i potem się idzie kąpać, no to ja to nazywam właśnie w ten sposób. Może za mocno, a może wcale nie. Oraz nieumiejętność, prawda? No jak ktoś wpada do wody, jakby umiał pływać, no to by się jakoś uratował. Ja tutaj powiem o jeszcze jednej takiej okoliczności, mianowicie takiej okoliczności kulturowej. My nie jesteśmy właściwie takim narodem wodnym, że tak się wyrażę. Bo tutaj podam przykłady z innych krajów, na przykład krajów skandynawskich, gdzie jest ludność ma o wiele lepszy dostęp do wody, do akwenów wodnych. Właściwie spotyka się z wodą na co dzień. Tutaj przykład na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie rocznie w całej Wielkiej Brytanii ginie zaledwie 100 osób w wyniku utonięć. Jest to kraj wyspiarski, gdzie bardzo duża część ludności mieszka nad wodą dosłownie. I tam jest po prostu taka kultura, że... No tak, ale przepraszam, wejdę panu w słowo, ale można też odwrócić ten argument i powiedzieć, jak jest więcej wody, to jest więcej możliwości utonięcia. No prawda? Właśnie, tu mówię o tym mamy paradoksie, mało, że mało możliwości, a więcej ludzi się topi. Teoretycznie więcej, że tak powiem, okazji do utonięcia, no przepraszam, właśnie, że tak mówię tutaj kolokwialnie. No tak. Dochodzi do mniejszej ilości utonięć, ponieważ Brytyjczycy są po prostu, mają taką kulturę związaną z wodą. Tam się od dziecka wychowuje, nie dość, że się przystosowuje do obcowania z wodą, ogólnie rzecz biorąc, tłumaczy się, kiedy są sytuacje ryzykowne, żeby pewnych zachowań nie podejmować, żeby pewne bardziej się wykazywać większą ostrożnością, to również i też przyucza się do pływania, do pewnych zachowań, kiedy ktoś zachowuje się niepewnie nad wodą, bo to też również tego się też nie uczymy w Polsce, że jeżeli kogoś widzimy nad wodą, ktoś zachowuje, no powiedzmy sobie, niepewnie albo podejmuje jakieś ryzykowne zachowania, to też nie jesteśmy do tego przyuczani, żeby tu interweniować, żeby taką osobę na przykład jakoś odseparować od tego kontaktu z wodą, że tak się wyrażę. Pan Rafał Halik, bardzo dziękuję. Jeszcze spotkamy się za jakieś pół godziny, mam nadzieję. Zakład Monitorowania Stanu Zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Bardzo ważny temat. Gorzej to wygląda niż myśleliśmy. Statystyki są jeszcze gorsze. No więc pytanie, czy każdy powinien umieć pływać? Ja myślę, że tak. Przynajmniej powinien się mieć szansę nauczyć. Południk@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać, a zadzwonić 7 trójek oczywiście. I wreszcie sonda internetowa Polskie Radio, /trójka. Zapraszam. Każdy powinien umieć pływać. Co państwo o tym sądzą? Południk@polskieradio.pl, 7 trójek i sonda internetowa Polskie Radio, /trójka. I porozmawiajmy. Pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Ja chciałem takie dwa słowa do dyskusji o sprawie, która mnie nurtuje od kilku lat. Obserwowałem sytuację nad morzem w okolicach Władysławowa, no 2 lata temu mniej więcej, kiedy to w czasie tak zwanej cofki, czyli tej wstecznej fali, która gdyby płynie pod dnie i podrywa nogi. Tak, jasne. Topiło się w ciągu 2 tygodni około 20 osób. I ja uważam, że po prostu to jest wina władz, że one nie zamknęły tych plaż, dlatego że nie ma możliwości nikt przed taką cofką się obronić. Bo po prostu to niestety polega na tym, że nogi są podrywane, nie ma możliwości oparcia się w trakcie tej cofki i topiły się osoby dorosłe, topiły się dzieci. Ojciec z mojej miejscowości puścił rękę dziecka i po prostu dziecka już nie było. I ja jestem pływakiem, który pływał w różnych już warunkach i arktycznych i różnorodnych na całym świecie. I po prostu ja w płetwach musiałem z tej wody wyjść na czworaka. Jasne. A plaża była sobie otwarta i może znaczy. Dobrze, dziękuję panu bardzo. No ale ja rozumiem, że cofka to nie jest jedyna przyczyna utonięć w polskich wodach, prawda? Pewnie na cofkę nie ma mocnych i tutaj władze są odpowiedzialne za zamknięcie plaży, ale to tylko fragment tej opowieści. Pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. I słucham pana. Co pan powie? Ja zdecydowanie uważam, że wszyscy powinniśmy pływać, ale z tym jest dość trudno, ponieważ dostęp do basenów w Polsce jest bardzo ograniczony. O ile dzieci w dużych miastach mogą być edukowane w tym temacie, to myślę, że dzieci na wsiach często do wieku dorosłego nie mają styczności z basenem. No tak, no ale trzeba coś zrobić, skoro jest tak źle. Tutaj kiedyś byłem świadkiem takiego zderzenia, jak grupa dzieci z Niemiec przyjechała na odkryty basen i wszystkie dzieci pływały i grupa dzieci z Polski, gdzie właściwie podobne ilościowo grupy, 1/3 dzieci z polskich potrafiła pływać. Dziękuję bardzo. Pan, czy ja dobrze usłyszałem? Ikar, prawda? Dzień dobry. A dzień dobry, witam panie redaktorze. Tak, tak. Naprawdę? Ikar. Tak naprawdę. Pan Kuba, kiedyś prowadzący też audycję, też był zdziwiony moim imieniem. W każdym razie, panie redaktorze, umieć pływać to jedno. Jak najbardziej za, tak? Musimy umieć pływać, ale umiejętność pływania nie zawsze uchroni nas przed utonięciem. A to jest niewątpliwe, ale zminimalizuje szanse, ograniczy taką możliwość. Oczywiście, że tak. Moim zdaniem też edukacja w kierunku, jak zachować się nad wodą, czyli przed wejściem do wody, opłukać ciało, tak? Przystosować je do temperatury, która jest w wodzie, wiadomo, że jest ta woda chłodniejsza, też jest ważne. Po drugie, jak ktoś się topi, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować w takiej sytuacji, bo dużo ludzi na przykład z dobrej chęci wskakuje, żeby pomóc, niestety tonie jedno i drugie. Mhm. Jest to spowodowane tym, że człowiek tonący, wiadomo, jak to mówią kolokwialnie, brzytwy się łapie, tak? Jeżeli złapie człowieka, który nie wie, jak się zachować przy tonącym, to go wciągnie ze sobą i wtedy mamy dwie ofiary. Niepotrzebne dwie ofiary, bo mówię, no edukacja. Umiejętność pływania, jak bardziej moja córka chodzi na lekcje pływania ze szkoły, aczkolwiek mieszkamy na wsi, więc przedmówca, no ja nie wiem, jak jest gdzie indziej. U nas akurat szkoła zadbała o to. Dzieci już od klas pierwszych chodzą na zajęcia pływania i to jest fajna sprawa. Ale mówię, edukacja. Przede wszystkim edukacja. I co jeszcze? Ja umiem pływać, no powiedzmy, no może dobrze, może bardzo dobrze, no nie wiem. Aczkolwiek ja mam respekt przed wodą. I to jest najważniejsze. Mieć właśnie respekt przed wodą. Nie pokazywać chojdaka, a umiem pływać, jestem super, super pływam. Nie zawsze do końca to jest prawda. Tak. Możemy super pływać, a sytuacje w wodzie są różne. Prawda, ja miałem przypadek się. sam od siebie, miałem przypadek, pływałem, w pewnym momencie złapał mnie skurcz w jedną nogę, złapał mnie skurcz w drugą nogę, ale wiedziałem, co zrobić. Obróciłem się na plecy, powolutku te nogi naciągłem i wróciłem do brzegu, aczkolwiek nie było to łatwe. Panie Karze, pańskie imię jest związane z zachowaniami ryzykownymi, a pan jest uosobieniem rozsądku, jak słyszymy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I pan Michał jeszcze. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja też pana witam i słucham. Właściwie przedmówca mu wyczerpał temat, bo dokładnie chciałem powiedzieć to samo co on. Sztuka pływania, znaczy kwestia jest taka, jakie pytanie mi się nasunęło po tych wszystkich wywodach statystycznych, które były. Ile osób utopiło się faktycznie, które nie umiały pływać, a ile osób, które umiały pływać? Tego nie wiemy właśnie, nie mamy takich statystyk, nawet nie wiadomo, ilu Polaków nie umie pływać. Są bardzo różne szacunki. No najbardziej takie łagodne mówią o 1/3 nieumiejących, ale to moim zdaniem jest zaniżone bardzo. Bo to jest kwestia deklaracji tylko. Dokładnie tak, ale tu powracając do głównego wątku, do głównego tematu, no to tak jak mówię, no samo nauczenie nas pływania nie uchroni nas przed tym, czy ktoś się utopi bądź nie utopi. Dobrze, tutaj ale na pewno zmniejszy taką możliwość. Jeżeli mówimy o 600 ofiarach w ubiegłym roku, no to niech to będzie nawet, nie wiem, kilkadziesiąt mniej. No to jest ogromna wartość, życie ludzkie, prawda? Każde życie ludzkie. My myślę, że nie doceniamy takiej. No nic, zresztą porozmawiajmy z panem Sławomirem. Dzień dobry, panie Sławomirze, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Zdecydowałem się zadzwonić, ponieważ ja akurat z wodą mam do czynienia zawodowo, a to z tej przyczyny, że prowadzę pracownię projektową inżynierii wodnej i częścią takiej pracy jest wykonywanie pomiarów głębokości rzek. To jest firma rodzinna, więc ja od dziecka jestem w to wdrożony i przy takich pomiarach brałem udział i często takie pomiary wykonuje się, no żaden geodeta się tam tego nie odważy zrobić, ale ja akurat to robię wpław, to znaczy ma się, dzierży się w ręku urządzenie do pomiaru geodezyjnego, tak zwane lustro i trzeba rzekę po prostu przepłynąć, przejść, jeżeli się da. Niestety, no często można nie zauważyć pewnych niebezpieczeństw, a jeżeli ktoś nie jest wprawiony, to nie wie nawet, jakie to niebezpieczeństwa czekają nawet w rzece, bo przy brzegach wklęsłych na przykład rzek są tak zwane wiry. Tam są zawirowania wody i to jest wir, który jest w stanie człowieka skutecznie wciągnąć pod wodę. Ja byłem wciągnięty pod wodę przez taki wir kilka razy w życiu i życie uratowała mi rada, którą niegdyś dał mi mój tato, a mianowicie nigdy z takowym wirem nie walczyć, lecz jeżeli już człowieka wciąga, trzeba się poddać i ułożyć się w taką strzałkę po to, żeby dotknąć dna i od dna się odbić w bok. Nigdy nie walczyć, lecz odbić się w bok i wtedy płynąć do brzegu. Drugim takim niebezpiecznym miejscem, bardzo niebezpiecznym, przed którym przestrzegam, są dopływy rzek do recypientów, czyli jak jedna rzeka wpływa do drugiej. Tam też takie wiry się tworzą. Mnie te przygody nie traziły, przeciwnie, robię dalej to, co robiłem, bo ja uważam, że podejmując ryzyko, trzeba rozumieć ryzyko, zbadać możliwie, na ile to jest oczywiście możliwe, odcinek rzeki, czy w ogóle akwenu, w którym pływamy i przygotować się do tego, a jeżeli już nas spotka jakaś taka sytuacja, to nie wpadać w panikę, tylko zawsze, jeżeli coś nas rzeka znosi, to nigdy pod prąd, tylko z prądem, a jeżeli spotka nas, czego nikomu nie życzę, wciągnięcie przez wir, to skorzystać z rady, którą ja kiedyś usłyszałem i powiedziałem przed chwilą. Dziękuję pani Sławomirze i pani Hanna jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. Witam, cieszę, że się dodzwoniłam w końcu do państwa. Znaczy, bardzo mnie się wydaje, że przede wszystkim edukacja jeszcze raz. Tak jak przedmówcy moi mówili, trzeba zacząć od małych dzieci. Moje dzieci już w wieku 5-6 lat poszły na naukę pływania. Syn pływa bardzo dobrze, córka jeszcze się uczy i widzę, że oni mają dużo większą świadomość wody. Wiedzą, gdzie mogą skoczyć, gdzie nie mogą skoczyć, jak mają się ustawić do wody. Także myślę, że przede wszystkim edukacja i tak jak mój przedmówca mówił, też u nas już szkoła podstawowa o to zadbała. I jest to dla dzieci chętnych, co prawda, ale dzieci uczestniczą w tych. No właśnie, ale może to powinno być jednak obligatoryjne, nie sądzi pani? Nie sądzą państwo? Dziękuję pani Hanno bardzo serdecznie. I jeszcze głos krótki z internetowy list mail, a potem jeszcze jedna wypowiedź. Ten list jest taki. W Holandii jest obowiązek nauki pływania wśród dzieci. Dzieci uczą się pływać na basenie, w kurtkach i w butach. Oswajają się z taką sytuacją, która może wystąpić. Ostatnio się dziwiłem, że na plażach Holandii nie widziałem ratowników. Może uznali, że to nie jest konieczne, bo nie tylko wszyscy umieją pływać, ale znają podstawy ratowania tonącego, pan Marcin. No i teraz pani Anna Ullman, rzecznik prasowy Ministerstwa Sportu i Turystyki. My jako Ministerstwo Sportu i Turystyki między innymi prowadzimy program Umiem Pływać. Są to zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania. One są realizowane przez cały rok. Są adresowane do uczniów szkół podstawowych z klas 1 do 3. W tym roku tym programem jest objętych ponad 122 tysiące uczniów z terenu całego kraju. No i dla każdego z nich przewidzianych jest co najmniej 20 godzin lekcyjnych nauki pływania w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Co ciekawe i co ważne, ten projekt realizowany jest również w okresie wakacji z wykorzystaniem m.in. basenów i akwenów odkrytych. W roku 2018 przeznaczyliśmy na realizację programu Umiem Pływać ponad 19 milionów złotych. No i dzięki temu dotacje otrzymało aż 246 podmiotów z terenu całego kraju, w tym jednostki samorządu terytorialnego, kluby, stowarzyszenia o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest z nami Tomasz Urbanek, trener pływania, ratownik, instruktor ratownictwa wodnego, klub sportowy Sport Team. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Halo? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, nasze pytanie, które myśmy zadali, może zbyt radykalne, a może nie, jest takie, czy każdy powinien umieć pływać? Ja myślę, że tak. Jak pan, co pan na to powie? My prowadząc szkołę pływania, zajmując się pływaniem od okresu niemowlęcego po dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkolnym, jak najbardziej zgadzamy się i podpisujemy pod tą zasadą. Powinniśmy zacząć pływanie od najmłodszych lat. Jest to w naszej opinii gwarancja późniejszego bezpieczeństwa nad wodą, odpowiedzialnych zachowań. W związku z tym jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby uczyć się pływać i podjąć te lekcje. A niech pan powie, panie Tomaszu, czy pan wie, czy są jakieś takie dane, bo ja ich nie znalazłem, próbowałem, ale nie dotarłem. Ile osób w Polsce nie umie pływać? Czy to wiadomo? Nie są mi znane takie statystyki, natomiast obowiązkowa nauka pływania, która jest w szkołach, dotyczy klas drugich albo trzecich, w związku z tym jest to tylko jeden rok obowiązkowego pływania. Ale proszę powiedzieć, no tak, czy to jest fakt, czy to jest lipa? Znaczy mam na myśli efekt tej nauki. No tutaj niestety należałoby dołożyć więcej starań, by tej nauki pływania było więcej i żeby w tej nauce były też elementy związane z ratownictwem wodnym i właściwie z samoratownictwem, czyli z umiejętnościami takiego postępowania, które pozwoli nam, znajdując się w sytuacji kryzysowej, sytuacji zagrożenia, postąpić właściwie, by samemu sobie pomóc. I tym należałoby też się kierować przy nauczaniu pływania, tak żeby dzieci na lekcjach pływania mogły uczyć się bezpiecznych zachowań w wodzie. Tak. Nie samej techniki, no nie samych ruchów, które będą pozwalały się w tej wodzie przemieszczać, a właściwie takiego podstawowego, fundamentalnego zachowania, które pozwoli właśnie w sytuacji zagrożenia się właściwie odnaleźć. Albo nawet w sytuacji takiej, że wyboru, wejść do tej wody czy nie wejść, prawda? O tym też mówimy. To tak. I ten temat jakby nie powinien być nierozłączny właśnie z nauczaniem to pływania. To też jest edukacja. Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie, bo to nie tylko dzieci giną, nawet jest ich mniej, to raczej starsze osoby giną w wodzie. Czy jest jakiś pomysł, ma pan jakiś pomysł, żeby ich nauczyć pływać? Przede wszystkim budowanie świadomości. Tutaj lekcje z najmłodszymi na pływalni będą przynosić pewne wartości też na osoby dorosłe. Ucząc pływania prowadzimy tak zwany program Razem dla Bezpieczeństwa, w którym przed wakacjami dzieci zaliczają pływanie w ubraniach w basenie, następnie zakładają kamizelki asekuracyjne, uczą się pływać w kamizelkach. To wszystko po to, żeby oswoić z nową, nietypową sytuacją i w bardzo prosty sposób pokazać zastosowanie kamizelki. Pływanie w ubraniu jest trudne, nie jest łatwe, jest ciężej, natomiast gdy dochodzi kamizelka, która podtrzymuje, asekuruje nas w wodzie, już jest to łatwiejsze. I tym samym ta kamizelka nie staje się już obca, jeżeli wykorzystujemy sprzęt wodny pływający. Jeżeli dziecko na lekcjach pływania pozna ten temat, zostanie zapoznane z zasadami stosowania kamizelek asekuracyjnych, środków asekuracyjnych na wodzie, będzie też w pewnym stopniu egzekwowało to od swoich rodziców w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Tak więc... To może jeszcze za chwileczkę porozmawiamy, no za kilkanaście minut. Zapraszam pana. Tomasz Urbanek, trener pływania, ratownik, instruktor ratownictwa wodnego. I powtarzam pytanie, czy każdy powinien umieć pływać? Południk@polskieradio.pl, 7 trójek i sonda internetowa Polskie Radio / Trójka. Nie ma cię, nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Nie wiem jak cię przekonać dzisiaj. Proszę Państwa, pytanie. Bardzo proste, zdecydowanie zadane. Czy każdy powinien umieć pływać, jak Państwo sądzą? W ubiegłym roku zginęło w Polsce, zginęło 617 Polaków, którzy, no dobrze, cofka, alkohol, brawura i tak dalej, ale nawet nie wiemy, ilu z nich nie potrafiło pływać. Czy tak powinno być? Południk małpa polskieradio.pl, 73 i sonda internetowa Polskie Radio / trójka. Pan Robert, dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może z takiej innej beczki odnośnie już umiejących pływać. Ja to stosuję bojkę taką asekuracyjną podczas pływania. Ja sobie za nią ciągam tą bojkę za sobą i w ten sposób jestem bezpieczny, ewentualnie daję bezpieczeństwo innym, jeżeli by mi się zdarzyło. Chociaż mi się nie zdarzyło kogoś ratować, to na pewno mogę go uratować, bo bez tej bojki ja nawet nie jestem w stanie kogoś uratować, no tego nie potrafię. No jeżeli mam bojkę, może ktoś się przetrzymać, czy ja się mogę przetrzymać. Jest to prosty sposób. Nikt tego nie... Mało osób stosuje to, bardzo mało. Jak ja się pływam nad jeziorami, to jestem właściwie jedyny na setki ludzi. Tak, rzeczywiście, prawda. Dziękuję bardzo za ten ciekawy głos. I pan Janusz, witam pana. Kłaniam się. Ja też, słucham. Sama umiejętność pływania życia nie ratuje, a im więcej człowiek spędza czasu na wodzie, pod wodą, w wodzie, no to wiemy, że respekt dla wody, szacunek dla i umiejętności to jest życie. Natomiast umiejętność pływania ratuje nam życie na lądzie, bo pływanie to świetny sport, który doskonale ratuje nasze serca, doskonale ratuje nasze kręgosłupy. I nie dlatego, żeby ratować życie różnych nietrzeźwych facetów, którzy wpadają do wody, tylko dlatego, żebyśmy my po 40 czy 50 mieli zdrowe serca i zdrowe plecy, cieszyli się życiem, długo pracowali i żyli dla swoich rodzin. I w tym sensie umiejętność pływania z całą pewnością ratuje nasze życie, komfort naszego życia. Jasne. Czyli tak, ale z innego powodu. Dziękuję bardzo. Absolutnie. No dobrze, to jeszcze na przykład... najpierw porozmawiamy z panem Lechem, a potem bardzo ciekawy list. Bardzo proszę. Witam, panie Lechu. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie to jest dość, że tak powiem, proste, jeśli chodzi o nasz kraj, ze względu na to, że żyjemy w kraju 38 milionów ekspertów od wszystkiego, po piłkę nożną do pływania dochodząc. I prawda jest taka, że dzisiaj bardzo wiele mądrych głosów w dyskusji od słuchaczy, ale to pewno dlatego, że radio trójka. Dziękuję. Natomiast jedną rzeczą, to co jest ważne, bo ile z tych wypadków, które dzieją się nad wodą, to jest tak naprawdę rzeczywiście nieszczęśliwy wypadek, a ile to jest ta właśnie brawura, nieuwaga, pewnego rodzaju takie wejście do wody po jednym piwku, które potem nieszczęśliwie się kończy. I dla mnie na przykład, obserwując to, co dzieje się nad akwenami strzeżonymi, niestrzeżonymi, zaczynając od tej brawury wchodzenia do wody po piwie, w skokach do wody na niesprawdzone dno i w zaśmiecaniu potem tych kąpielisk tak samo, to już jest taka kolejna sprawa. Wydaje mi się, że to wszystko składa się w taką całość, że to chyba dużo też zależy od tego, jak jesteśmy, w jakiej kulturze jesteśmy wychowywani, że tak naprawdę zakazów nie powinno być, na wszystko się oburzamy. Jeżeli ratownik zwróciłby uwagę, że nie wolno się kąpać, to jeszcze bardziej nas podbuduje do tego, żeby jednak udowodnić, że wolno się kąpać. Więc my też takim narodem nie dość posłusznym jesteśmy takim zakazom i pewno z tego też wynika duży problem z takimi potem właśnie zagrożeniami, które się... Bardzo możliwe, że ma pan rację. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, ale to nie... Znaczy, to w takim razie może byśmy poszerzyli pole tej edukacji. Znaczy, nie chodzi tylko o umiejętność pływania, ale też o to wszystko, o czym pan powiedział przed chwilą i jeszcze inni słuchacze. Prawda? Szacowanie ryzyka na przykład i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, pan Bogdan jeszcze. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadał pan pytanie, po co mamy umieć pływać? Nie, ja zadałem pytanie, czy każdy powinien umieć pływać. I szczerze, nikt tego nie bada, że zazwyczaj toną osoby, które po prostu umieją pływać, a te, co nie umieją pływać, to jest to, jak to się mówi, minimalny procent. Bardzo możliwe, ale tego nie wiemy. Nawet tego nie wiemy. To znaczy, że lekceważymy te kwestie, nie sądzi pan? Ale mówiąc prawdę, tak jak się rozmawia z ludźmi, że tak powiem, po fakcie już, to zazwyczaj każdy mówił, że po prostu tak umiał dobrze pływać, i jednak utonął w sumie. Tak każdy mówi pewnie. No ale 617 osób w ubiegłym roku utonęło. I nawet gdyby to był jakiś mały procent tych, którzy nie umieli pływać, no to i tak kwestia pozostaje kwestią. No, to bardzo poważne. No dobrze, dziękuję bardzo panie Bogdanie. I jeszcze taki list pana Marcina, bardzo ciekawy. 3 razy w życiu próbowałem nauczyć się pływać w wieku 8, 17, 29 lat. Nie udało się, mam 42 lata i brak tej umiejętności przede wszystkim odebrał mi bardzo wiele szans na przypodobanie się kobietom. Każdemu mężczyźnie radziłby więc bezwzględnie nauczyć się pływać, prowadzić samochód i tańczyć. Bezwzględnie. Nie umiejąc tych rzeczy, z reguły odpada się w oczach potencjalnych partnerek już we wstępnych eliminacjach. Pan Marcin takie ma zdanie, które wypływa z jego doświadczenia osobistego. No dobrze, a teraz pan Mariusz. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji. Mam już ponad 20 ofiar utonięć od początku wakacji. To jest mniej, aniżeli w zeszłym roku w tym samym czasie wtonęło jeszcze więcej osób. No ale niestety nadal w dominujących przyczynach to alkohol. Jeżeli chodzi o nas, tak, najczęściej mamy tak zwane kąpieliska miejskie, gdzie jest ratownik. Na tych kąpieliskach, gdzie jest ratownik, my odnotowujemy znacznie mniej wypadków utonięć, a jeżeli już do takich dochodzi, można liczyć na szybką, fachową, profesjonalną pomoc ratownika. W ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo organizowanej przez MSWiA, a realizowanej przez wszystkie podległe służby MSWiA, nad wodą nie ma praktycznie dnia, aby nasi policjanci wspólnie z ratownikami wodnymi, aby z innymi służbami nie prezentowali, jak zachować się bezpiecznie nad wodą, nie rozmawiali o tym. My przed wakacjami dotarliśmy do niemal wszystkich dzieciaków i młodzieży podczas prelekcji. To jest kontynuowane również podczas wakacji. Do tego mnóstwo patroli policjantów, którzy pełnią służbę na wodach. To są policjanci wyspecjalizowani, pełniący służbę w ramach komisariatów rzecznych czy wodnych policji. Ci policjanci co roku ratują mnóstwo osób, które w sposób nieodpowiedzialny weszły do wody, czy też z innych przyczyn topiły się, ale mogły liczyć na szybką pomoc policjantów. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień czekając już. I wreszcie taka bajka wschodnia, opowieść o tym, jak pewien przewoźnik zabrał na prom filozofa płynęli przez rzekę. Rzeka była bardzo szeroka i ten filozof się okropnie wymądrzał. I mówi, no dobry człowieku, czy czytaliście tam Arystotelesa, czy czytaliście tam kogoś. On nie czytał oczywiście niczego. I wtedy ten filozof powiada, no to straciliście połowę życia. I wtedy przewodnik, który był złośliwym człowiekiem, jak się teraz przekonamy, wyrzucił tego filozofa za burtę i jeszcze po drodze zdążył go zapytać, czy pan umie pływać? No nie umiem. No to stracił pan całe. To nie głupia opowieść, prawda? Czy każdy powinien umieć pływać? W związku z tym ponawiam pytanie. Południk małpa polskieradio.pl i 7 trójek, sondaż internetowy Polskie Radio Ukośnik Trójka. Pan Paweł najpierw. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana. Ja chciałem taką rzecz powiedzieć, ponieważ jestem kajakarzem. Pływam na kajakach po rzekach zimnych, generalnie nie górskich, i obserwuję, jak ludzie zachowują się na kajakach. Przede wszystkim, jak są wypożyczalnie kajaków, dają ludziom kapoki. W większości ci ludzie te kapoki kładą sobie, że tak powiem, pod siedzenie i zakładają tych kapoków na siebie. Ja mam duży szacunek dla wody, ponieważ to od lat i wiem, że nawet najkrótsza woda może być zdrobliwa. Kilka lat temu na Lidzie, Lida, rzeka na Wojce Świętokrzyskim, zdarzył się wypadek. Płynęli ludzie i cała grupa kajakowa, każdy próg taki, każde miejsce niebezpieczne jest oznaczone, gdzie na znakach pisze, że trzeba wyjść z kajaka, przeciągnąć go brzegiem. I na progu wodnym ludzie, część grupy wyszła z kajaku, przeszła na brzeg, natomiast dwie osoby postanowiły ten próg wodny pokonać. I co? I puenta? Puenta jest taka, że te dwie osoby w kajaku przepłynęły ten próg wodny, miały kapoki na sobie, zaczęły się topić, i panowie we trzech skoczyli do wody ratować te trzy osoby. Trzech mężczyzn zginęło, ponieważ mimo że umieli pływać, ale ponieważ to jest odbój, tam jest już stopka. Także, dziękuję panie Pawle. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof, witam serdecznie i słucham. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No może tak z drugiej strony, ja powiem tak przewrotnie. Z moich doświadczeń i obserwacji, a pewnie i w statystykach to też by nie wychodziło, że częściej się topią właśnie o to, co powiedział mój poprzednik, te, które umieją pływać. Aha. Bo te, które nie umieją pływać i zdają sobie z tego doskonałe sprawę ze swojej słabości i trzymają się od wody z daleka. No właśnie, ale wie pan, właśnie jeżeli już znajdują się na wodzie, to mówię, zabezpieczają się, czyli zakładają na siebie te kamizelki, na rękawki wszelkich sprzęt pływający. No tutaj jest jednak brak świadomości. Brak jeżeli tak robią, to ja rozumiem, tylko ja nie jestem pewien tego właśnie, czy jeżeli mają tę świadomość, bo wiele osób nie ma tej świadomości, albo myśli, że umie pływać. To znaczy jeszcze umie pływać, prawda? Utrzymuje no właśnie, się... to trzeba też by było zdefiniować. A, no tutaj właśnie. Pseudopływaków w naszym kraju jest pełno. To prawda. Ja też gdzieś tam uprawiam sporty wodne i tutaj, czy to jest kajak, czy to jest deska, zawsze zakładam kamizelkę asekuracyjną. Co prawda moi znajomi się patrzą podejrzliwie, oceniają moje możliwości, jednak to nie przeszkadza, tak? To nie chodzi o to, czy ja umiem pływać. To trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest żywioł i różne rzeczy mogą nam się przydać. Bardzo dziękuję, ale jeszcze jedno, ale króciutko. Jeszcze brak takiej świadomości. Miałem to szczęście, że uratowałem dwie osoby topiące się. Naprawdę miejmy oczy dookoła otwarte i patrzmy. Ten, który się topi, on naprawdę topi się bardzo cicho. Jasne. Dziękuję panu bardzo. On nie krzyczy. Serdecznie pana pozdrawiam. I to nie ma rozłączności. Można umieć pływać, jeszcze mieć świadomość tego, czym jest woda, prawda? To jedno drugiemu nie przeczy przecież, w moim rozumieniu. Jeszcze pani Krystyna króciutko. Dzień dobry. Nie. To teraz może jeszcze pani Krystyna, jednak się udało. Dzień dobry. Witam pani Krystyno, słucham. Nie. Do dwóch razy sztuka. No dobrze, to teraz w takim razie jeszcze krótki list. Szwajcaria, ciekawa perspektywa. Mieszkam w Szwajcarii, pisze pani Katarzyna, i tam jest tak. Każdy ma obowiązek nauki pływania. Do trzeciej klasy szkoły podstawowej wszystkie dzieci muszą umieć pływać pod obowiązkiem kar finansowych dla rodziców. Na basenach odkrytych, a jest tu sporo, bo każda dzielnica praktycznie ma swój własny, nie ma ratowników. Wszyscy muszą umieć pływać i koniec. I wskaźnik utonięć jest zdecydowanie mniejszy niż w Polsce, a wody jezior tu przecież sporo. Taki list oto interesujący. Dobrze, i teraz jeszcze raz łączymy się z naszymi ekspertami. Pan Rafał Halik, przypominam, Zakład Monitorowania Stanu Zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, i pan Tomasz Urbanek, trener pływania i ratownik. No to poproszę panów o zwieńczenie tej rozmowy, o puentę, o przekaz. Rozpoczęliśmy naszą audycję od piosenki Gregorego Portera o światełku w tunelu. Czy takowe panowie widzą? Pan Rafał Halik, może zacznijmy od pana. Chciałem tylko powiedzieć, że były badania przeprowadzane na temat umiejętności, związku umiejętności pływania, a... O, to ciekawe. Tak, i to było przeprowadzone. Znaczy, problem jest taki, że trudno jest zapytać topielca, no właśnie, osoby, która utonęła, czy dobrze pływała, tak, i sprawdzić, prawda, zweryfikować tę umiejętność. Ja wiem, że to taki wisielczy trochę humor. Natomiast zauważono jedną sprawę. Badania nie pokazują wprost, że umiejętność pływania pomaga w zapobieganiu ewentualnych utonięć. Natomiast, i powiem tutaj anegdotycznie, że również podczas ostatniej olimpiady na pływalni olimpijskiej był obecny ratownik. I byli bardzo dobrzy pływacy, którzy pływali, natomiast musiał być ratownik, który pilnował zawodów, żeby któryś z tych pływaków nie utonął. To mówię tutaj jako paradoks. W związku z tym samo pływanie to nie jest wystarczająca umiejętność. Musimy się tutaj wielu również innych zachowań nauczyć, jak takiej czujności nad wodą, umiejętności oceniania ryzyka. Ale chciałem też tutaj powiedzieć, że jeden ze słuchaczy miał fundamentalną rację. Tak, to pływanie znaczy? Pomaga nam w życiu lądowym. Mianowicie, my naprawdę, pływanie chroni nas przed chorobami układu krążenia, chroni nas również przed różnymi chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, które są plagą obecnie XXI wieku. I zachęcam do pływania, bezpiecznego pływania, jako osoba, która jest związana z sektorem ochrony zdrowia. No ale tak jak mówię, samo pływanie nie wystarcza jako prewencja. Rozumiem. Bardzo dziękuję, bardzo cenny głos. No ale rozumiem, że edukacja szerzej pojęta, prawda? I nauka. Chciałem powiedzieć, że również właściwa polityka związana z zapobieganiem nadużywania alkoholu i nadużywania substancji psychoaktywnych, to też również ma fundamentalny wpływ na ochronę przed tym zjawiskiem utonięć, no właściwie nad epidemią utonięć w populacji polskiej. Epidemią utonięć, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, i bardzo chyba adekwatne. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I jeszcze Tomasz Urbanek, trener pływania, ratownik. Może ja pana zapytam bardzo konkretnie. Są tacy rodzice, którzy nie chcą, żeby ich dzieci się nauczyły pływać. Może za ostro to mówię, ale no chodzi o zwolnienie z tych zajęć, wypisanie z basenu, mówiąc potocznie, i tak dalej, prawda? Zdarza się. Tak, oczywiście mamy do czynienia z takimi osobami. Tak, i co pani powie? Na skróty, żeby ułatwić i pomóc dziecku. No, niestety nie do końca będzie to dobrze wpływało na przyszłość takiego dziecka, ponieważ ta umiejętność, zgoda, nie zagwarantuje bezpieczeństwa nad wodą, ale właściwie prowadzone lekcje z nauki doskonale powinny będą zawierać odpowiednie elementy, którymi powinno być dziecko od najmłodszych lat nasycone, i te właśnie elementy zajęć, o których rozmawialiśmy, tak jest, pozwolą na większą świadomość i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przy wypoczynku nad wodą. A ja chciałbym jeszcze, korzystając właśnie z okazji, zwrócić uwagę na nieprzecenianie swoich umiejętności i przy wypoczynku teraz w okresie wakacyjnym nad wodą wybieranie miejsc strzeżonych, tych miejsc, gdzie są ratownicy. Tak. Te miejsca nie są przypadkowo wyznaczone, w tych miejscach jest bezpiecznie i z tych miejsc korzystajmy, z tym miejsca udajmy się razem ze swoimi pociechami, by bardzo panu dziękuję. Pan Tomasz Urbanek, dziękuję pięknie, dziękujemy. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Dariusz Bugalski. I jeszcze nasza sonda. 85% państwa głosujących, piszących do nas, twierdzi, że tak każdy powinien umieć pływać, tylko że potraktujmy to szerzej. Edukacja, to o czym dzisiaj mówiliśmy, nie doceniamy tego, że mamy do czynienia z epidemią utonięć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość.